Middernacht, het begin van dinsdag 21 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt voor 9,5 miljard dollar, ruim 8 miljard euro, alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over. Het gaat om het gebied Permian Basin op de grens van de staten Texas en New Mexico, waar Shell veel heeft geïnvesteerd in schaliewinning. Sinds begin dit jaar zocht het concern naar een koper. Shell staat onder druk om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Of deze deal daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Een aantal medewerkers van de GGD is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen in verschillende GGD-regio's. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht aan een QR-code kwamen. Het is niet duidelijk hoeveel GGD-medewerkers erbij betrokken zijn en hoeveel valse vaccinatiebewijzen zouden zijn uitgegeven. Een man van 20 uit Alphen aan de Rijn zit vast. In het derde kwartaal van dit jaar zijn de minste aanvragen ingediend voor loonsteun sinds de coronasteunregeling van start ging. Horeca en catering vroegen het vaakst de NOW-regeling aan. Het meeste geld ging naar de sector vervoer en logistiek. Voor deze zesde periode van de NOW kwamen 18.000 aanvragen binnen. In totaal is een bedrag van 356 miljoen euro uitgekeerd aan zo'n 217.000 werknemers. De politie in Den Haag roept mensen op de komende dag niet naar Prinsjesdag te komen. Vanwege corona is er net als vorig jaar geen rijtour van de koning en koningin door de stad en ook geen balkonscène op Paleis Noordeinde. Om de grote kerk, waar de koning de troonrede zal voorlezen, staan grote witte schermen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond. En ook kan er mist ontstaan. Daarna een zonnige dag. In het noorden meer bewolking. Later kunnen stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind. En het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een paar jaar geleden was ze daar ineens, Rinske Hillen. Natuurlijk, ze kroop al rond en liep al rond sinds 1975 op planeet Aarde. Maar nu bestond ze ineens ook als schrijver. Won meteen een literaire prijs voor debutant van het jaar voor haar boek Houtrot. Een familieroman gesitueerd rond een gammelgrachtenpand. Een soort de Buddenbrooks aan de Keizersgracht. In haar nieuwe boek is het een relatie die kraakt en tocht. Mannenmaal is dit keer de titel. Rinske Hillen studeerde rechten en filosofie in Amsterdam en Cambridge, won de ANV-debutantenprijs en vierde grote successen in Duitsland met de vertaling van haar vorige boek. Rinske, hartelijk welkom. Dank je wel. We gaan het onder meer hebben over overspel het komend uur. Wat was eigenlijk het moment dat zo'n thema zich dan bij jou aandient? Dat je dacht, goh, ja, hier zit gewoon een boek in. Hier moet ik iets over schrijven. Meerdere momenten, meerdere manieren. Maar één van de belangrijkste was dat ik... in zekere zin op dezelfde manier als bij Houtrot, waarin ik inderdaad door Thomas Mann met Buddenbrooks geïnspireerd werd, speelde hier voor mij de roman Madame Bovary een rol. En de liefde die ik heb voor haar personage, of dat van Anna Karenina ook, maar Madame Bovary. De overspelige vrouw. Ja, die niet zozeer de overspelige vrouw. Ik bedoel, daar uit het zich in. Maar de mens, de vrouw die heel veel wil en die leeft in... romans. Zij leest heel veel. Zij ziet daar een intens en mislepend leven. En wil dat ook. En heeft dat vervolgens... vindt ze niet. En gaat daarachteraan. En gaat te gronden. En de vraag die voor mij speelde, die ik interessant vond, was van goh, hoe zou het zijn als een personage als zij een sterke man had? Ik bedoel, die Charles heet hij. In dit boek is in Madame Bovary is best wel een droplul. En zij, ik was gefascineerd door van hoe zou dat zijn als die dynamiek veel steviger was. En zo, dat is één van de ideeën. Als hij een sterke man was geweest, ja. En niet een droplul. Was dat een droplul? Vond je dat een droplul? Vond je Charles Bovary een... Nou, in die zin, ik zeg het nu heel gechargeerd. Dat is niet natuurlijk niet helemaal zo. Maar hij was wel iemand die, laten we zeggen, al die tijd niet door had. Wat zij aan het doen was. Hij was, laten we zeggen, vrij afwezig in haar, in haar spel. En kijk, Mannenmaal is een totaal andere roman. Het gaat ook over veel meer dan overspel natuurlijk. Daarbij is Eva een vrouw die heel... Eva relatief... is jouw personage? Ja, precies. Eva is mijn personage. Het is uiteindelijk een hele andere setting. Maar zij is open over haar... hoe kan je het noemen? Flirt, hervatte liefde voor haar ex tegen haar man, Wout. En ja, Wout gaat daar op een totaal andere manier mee om. En hij en het verloopt ook heel erg anders. Ja. Maar wat er aan de hand was met Emma Bovary... Ja. Het verhaal wordt altijd zo verteld. Dat Flaubert, die las in een soort roddelblad van zijn tijd... een klein artikel over spelige vrouw heeft schulden... Ja. En wordt betrapt en beëindigt haar leven. Ja. En hij dacht, ik ga dit met de grootst mogelijke empathie uitwerken... Zodat die burgerlijkheid die hij toch vond doorklinken... in zo'n veroordelend stuk, ja, een beetje bestraft wordt. En daarom maakte hij ook een beetje een droplul van Charles Bovary. Want dat was alles wat hij vreselijk vond. Die kleinburgerlijke moraal van Normandië in zijn tijd. Ja. En zij was een gepassioneerde vrouw die groots wilde leven. Ja. Maar daar helemaal geen kans toe zag in het bestaan... dat ze zichzelf had toegemeten door te trouwen met de droplul... Precies, ja. En ze had haar tijd ook niet mee. En ik denk ook wel dat ze het overzicht niet altijd had. Wat ik heel mooi en heel ontroerend vind in haar verloop. Maar in ieder geval voor mij de thematiek van groots en mislepend... en romantisch leven. En in zekere zin, ik bedoel, Mannenmaal gaat over drie personages. Dus Eva, Wout en Ben. En alle drie doen ze dat op hun eigen manier. Ze proberen ze erg... Ze willen groots leven, ze willen het verschil maken. Ja, om die termen maar tegenaan te gooien. Ja, maar dan op totaal verschillende terreinen. En alle drie lopen ze tegen de realiteit aan. En die thematiek die raakt me, die vind ik mooi. Een van de obstakels is dat ze eigenlijk geen sensuele vrouw meer kan zijn in zo'n gezin. Waarin iedereen een rol heeft. Zij is een moeder... Hij is een hardwerkende dokter. Ze runnen ook een beetje het bedrijf dat zo'n gezin is geworden... of de organisatie daarvan. Ja. En die blikken zijn niet meer sensueel en teder. Ik weet niet of ik dat helemaal met je deel. Ik heb zelf het gevoel dat ze wel sensualiteit kennen. Maar het is zeker zo. Ik bedoel, zij treft dus Ben, haar ex, die schilder is... en die haar voor een laatste project, later lezen we pas waarom, wil schilderen. En inderdaad, zij kan daarin een hele nieuwe kant van zichzelf tonen. Door zijn blik. Het gaat om hoe zij zich voelt. Ja, daar gaat het om. Als hij met die speciale blik naar haar kijkt. Ja, en precies. Hoe hij haar ziet, dat maakt van haar wat ze eigenlijk wil zijn op dat moment. Precies. Ja. Het is ook een mooi thema, omdat ik de indruk heb dat het een modieus thema weer is. Monogamie versus andere levensvormen. Is dat zo? Ik hou me daar niet op die manier mee bezig, of het modieus is. Ik bedoel, ik ben wel in mijn schrijven meer geïnteresseerd in, laten we zeggen, archetypische verhoudingen. Ja, dus... Maar ik snap wel wat je zegt. Ik denk wel dat we... dat we wel op zoek zijn in deze tijd... naar vrijere vormen wellicht van relaties. Of dat we zien hoe snel... zien hoe snel mensen scheiden. En dat het heel erg snel breken is. Wat misschien niet nodig is. Als je dingen wat opener benadert of zo. Maar ik heb daar niet zelf een... Een pasklaar antwoord op. Nee, zeker niet. Nee. Dat hoeft ook niet als je een romanschrijver bent. Nee, dat is het mooie. Je kan het onderzoeken zonder dat je meteen een pamflet hoeft te schrijven. Ja, precies. Over dat thema. Ja. Waarom vond je haar man, Wout, een sterkere man dan Charles Bovary? Omdat kijk, zij kaart het aan bij Wout. En Wout, die vind ik sowieso een mooi personage. En ook wel bewonderenswaardig personage. Omdat hij dus hij strijdt voor euthanasie, voor baby's. En hij blijft eigenlijk in best wel stevige tegenwind, namelijk de internationale pers die over hem heen valt, rechtop staan. En hij, waar zij eigenlijk openheid betracht, zoekt hij een geheimzinnige methode om daarmee om te gaan. Want hij gaat op bezoek bij Ben. En zij krijgen een soort donker verbond met elkaar. Wat ik er sterk aan vind, is dat hij sterk, ja, dat is ook een oordeel natuurlijk. Maar hij gaat het wel aan. Hij gaat wel daadwerkelijk op onderzoek uit hoe die hij met deze situatie om moet gaan. Naar de minnaar toe te gaan en te zeggen: wat ben je aan het doen? Wij moeten even praten. Ja, en doet dan vervolgens, ja, slaat dan een hele andere weg met hem in. En raakt gefascineerd door Ben. Ja. Ja. Hij blijkt ook wel de charme van Ben uiteindelijk in te zien. Hoewel het niet meteen een vriendschappelijke kennismaking is natuurlijk, als iemand het met je vrouw aanlegt. Nee, maar die jaloezie dat dus, blijft er toch ook wel. Ja, dat zeker. Maar dat vind ik dus ook een fascinerend thema. Dat uiteindelijk het ook wel weer Ben hem ook iets te brengen heeft. En dat het dus niet altijd zo eenduidig is alsof dat wij misschien denken van iemand gaat vreemd of iemand wordt verliefd op een ander. Nou, kappen met die hap. Dat is een conventie. En ja. Dit boek gaat over hoe je conventies eigenlijk ook kan doorbreken. Zeker, voor alle drie. Voor alle drie. Alle drie de personages, inderdaad. Zowel in de liefde als in vraagstukken rondom de dood. Ja. Liefde en dood. Ja. De twee grote thema's van je boek. De twee grote thema's van zo'n beetje elk groot boek uit de geschiedenis. Mm-hmm. Je zei, hij pleit voor euthanasie voor baby's. Dat is meteen een hele harde mededeling die je daar dropt. Ja. Er zijn een aantal soortgelijke voorbeelden geweest van artsen die een oprecht ethisch betoog deden of probeerden een discussie op te starten. Ja. En internationaal in de pers met de grond gelijk werden gemaakt. En dat kan volgens mij heel smerig worden. Dat al die nuance van wat ze eigenlijk willen zeggen totaal wegvalt. Ja. En dit is volgens mij letterlijk gebeurd. Iemand die zei, we moeten het hebben over levensbeëindiging bij kinderen, bij baby's. Het is natuurlijk niet zo letterlijk gebeurd, maar ik heb zeker me door een concrete situatie laten inspireren. En daar ook mee met een arts gesproken die dit daadwerkelijk heeft meegemaakt. Ja. En die inderdaad, zoals ik hem ook heb leren kennen, maar überhaupt hoe hij zich heeft opgesteld, ook in de pers heel genuanceerd en voorzichtig. En ook met een groep hoor, heeft onderzocht van hoe gaan we om met echt hele ernstige gevallen van kinderen die ondraaglijk lijden en die ook geen vooruitzicht hebben. En waarvan de ouders heel sterk voelen van dit kan zo niet. En waar ook soms wel de situatie speelt dat kinderen juist in leven zijn gehouden met hulp van artsen. En dat er een soort onmogelijke dilemma ontstaat. En hij heeft dat inderdaad aangekaart. En is toen vervolgens internationaal enorm onder druk komen staan. Ja, min of meer wel. Ja. Er was ook een voorbeeld van een arts in Rotterdam die wilde het hebben over orgaandonatie van patiënten die al heel lang klinisch dood zijn. En of je dan het hart kan laten kloppen terwijl je die organen verwijderd, zodat ze in betere staat zijn voor de volgende. Mm-hmm. En daar werd toen ook door een iets ijverige journalist van gemaakt dat hij het hart uit levende patiënten wilde rukken. En het is dan best wel moeilijk om dat beeld ooit nog recht te zetten. Ja, daar gaat het dus voor mij ook over in dit boek. Dat dingen zo snel, dat de nuance totaal verdwijnt en dat het heel erg zwart-wit wordt. En wat je zegt, dat het dan ook niet meer de geest uit de fles is, krijgt het heel moeilijk terug. En wat me raakte in het toen ik het las, want ik kwam het tegen, het dilemma van deze arts, wat net werkelijk was gebeurd, dat niet zat op het vlak van, ik heb dat gezegd en toen vervolgens kreeg ik de hele wereld over me heen, of in ieder geval de wereldwijde pers en ook het Vaticaan en zo. Maar vooral daadwerkelijk echt naar die ouders toe, van goh, ik heb jullie eigenlijk laten zitten en het kindje. Ik probeerde jullie te helpen door dit publiekelijk aan te zwengelen en ik heb eigenlijk die hele situatie complexer gemaakt, moeilijker gemaakt. Ja, exact. Soms kan je dingen beter niet uitspreken en ze gewoon Ja. Via de achterdeur proberen te regelen. Ja. Zoals euthanasie in de meeste landen ter wereld via de achterdeur wordt geregeld. Ja, exact. Exact. Ja, klopt. Je hebt ook onderzoek gedaan bij schilder Sam Dillemans, las ik achter in het boek. Ja. Om iets meer over een kunstenaar en zijn beleveniswereld te krijgen. De Antwerpse kunstenaar Sam Dillemans. Fantastisch schilder, fantastische persoon ook. Ja. Wat wilde je weten? Wat heb je geleerd? Nou, wat me trof, ik zag een documentaire over hem. En ik vond vooral dat hij zo enorm toegewijd sprak. En dat is dus precies het over kunst en over kunst maken. En over, ja, hij had een citaat over hoe we, wie de tijdgeest probeert te vangen, eigenlijk al hopeloos ouderwets is. En hoe we niet meer kunnen bewonderen, maar juist van goden mensen maken in plaats van mensen goden. Dus nou ja, ik het sprak me vreselijk aan en ik vond het leuk om hem een keer te spreken daarover. Dus het was zowel over het maken van kunst, wat me natuurlijk van pas kwam in deze roman, omdat er dus dat natuurlijk veel voorkomt, omdat hij haar gaat schilderen, maar vooral ook over hoe je zo toegewijd bent aan kunst. En iets wat ik natuurlijk zelf ook heel erg herken in mijn eigen werk. Want jij maakt ook kunst, literatuur is ook kunst, tenslotte. Ja. Het is een klassieke verhouding. Zij laat zich schilderen door haar ex en je voelt natuurlijk al op 10 kilometer aankomen. Dat gaat mis. Dat wordt een erotische verhouding tussen die twee. Ja. En dan heeft ze een paar ethische, olifantenpaadjes. Eén ervan is, als we elkaar niet aanraken, maar wel seksueel genot beleven, is het geen vreemdgaan, want er is dan niks gebeurd. Mm-hmm. En de andere is, als je het vertelt, is het geen overspel meer. Ja. Dat vond ik ook een prachtige. Ja, nee, ze doet van alles om dingen, om het goed te praten voor zichzelf. Klopt. Ja. Is het eigenlijk niet meedogenlozer om het te vertellen dan om het niet te vertellen? Want als je het vertelt, zadel je die ander daarmee op en die moet daar iets van vinden. Wordt misschien aangetast in de eer, terwijl als je het niet vertelt, dan slaapt iemand gewoon heel lekker denken dat jij aan het vergaderen bent. Ja, ik weet niet. Dat hangt er wel natuurlijk vanaf hoe je kijkt. Ik denk in haar moraal, ik denk wel dat ze er echt in gelooft. Dat zij dusdanig voor de waarheid wil staan, dat ze dat toch echt beter vindt dan iemand laten vergaderen en ondertussen daar op het vloerkleed liggen. Ja, dus en of dat zo is, dat mag je zelf beantwoorden. Het is een grijs gebied van is het dan een affaire of is het dan een open relatie? Dat is het natuurlijk niet, want hij stemt daar niet mee in. En wat ik interessant vind is dat ze dus denkt dat ze goed met hem praat en Wout die zegt dat hij oké is, maar hij is niet oké. En bijna gedwongen dat te zeggen. Ja, bijna gedwongen dat te zeggen. En hij gaat er strategisch mee om. Van, goh, ja, wat kan ik doen? Ik kan het uitzitten. En dus in feite speelt er gewoon macht. Zij heeft gewoon de macht in deze situatie. Denk ik. Ja, al zal ze ook machteloos zijn. Ik bedoel, verliefdheid is natuurlijk niet altijd een situatie waarin je macht voelt. Maar ja, in deze relatie heeft ze dat op dat moment wel. En hij pakt die eigenlijk terug. En zo door laat zeggen, een verbond met Ben te sluiten. En zo is het een machtsstrijd, denk ik, tussen drie mensen waarvan je niet weet. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar uiteindelijk niet ook goed weet van wie consumeert nou wie, zeg maar. Maar het gaat, het liefde? Het gaat ook over macht. Ja. Je wordt gedwongen tot ruimdenkendheid, omdat je het gewoon niet voor het zeggen hebt. Omdat je die ander niet wil verliezen, niet kan verliezen. Ja. Dus je wordt gewoon voor het blok gezet. Mm-hmm. En dan moet je maar voordoen als de ruimhartige die zegt, ach, liefje, als jij dit nodig hebt. Kijk, hij moet het niet. Hij doet het. Hij had het niet hoeven doen. Hij kan ook zeggen, dit pik ik niet. Ergens, ik denk ik ook wel dat, misschien voelt zij dat ook wel van, goh, wanneer zeg jij gewoon, jij bent mijn vrouw. Dat doet hij niet. Heb jij wel eens met dit soort dingen geworsteld? Met vastzitten in een relatie, met denken over monogamie als format of andere wegen bewandelen? Ik heb me er wel voor. Ik interesseer me er wel voor. En ik heb me er wel inderdaad dingen in afgevraagd. En ik heb er wel wegen in afgelegd. Ja. Het is heel ingewikkeld wat nou de ideale weg is. volgens mij worstelen heel veel mensen daarmee. Ja. En ik lees er ook steeds vaker artikelen over in zaterdagbijlagen. Mm-hmm. Die al dan niet helemaal uit de duim zijn gezogen. Maar dat gaat er toch vaak wel over. Van de ene weg leidt tot jaloezie en misschien wel wraak en machtsstrijd. En de andere weg leidt tot een langzame, pijnloze dood. Ja, ik zou me niet graag bij een van deze twee willen neerleggen of zo. Ik vind het heel interessant om wel te blijven onderzoeken van hoe kan je alles hebben. En wat is alles? Nou, daarmee bedoel ik vooral dat je alles kan integreren. Dus dat je wel heel nieuwsgierig en open en levendig kan blijven zijn. Maar tegelijkertijd gecommitteerd aan een persoon. Ik vind dat heel machtig interessant. En ik blijf ook gewoon wel, ik geloof wel dat dat kan. De kool en de geit. Ja, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval vind ik het wel mooi om er naar te kijken. En het, ja. Om het in literatuur te onderzoeken. Wat, ja. Hoe dat zou werken en wat de mogelijkheden daarin zijn. Want ik denk wel soms dat we daar misschien iets te benauwd in denken. Maar tegelijkertijd zijn het denk ik ook echt fases. Het zijn echt fases in levens. Ik bedoel, ik zie dat wel inderdaad. Als je het hebt over de trend of zo, dat wat je net zei van een gezin, als je wat oudere kinderen krijgt of zo, er ontstaat wat meer ruimte, dat er dan ook een fase is waar je misschien nieuwe dingen zoekt, maar dat die nieuwe dingen dan tegelijkertijd niet zozeer gaan over dat de ander nieuw is, maar over nieuwe kanten in jezelf of zo. Ja. En dat je iemand anders kunt zijn in ander gezelschap. Jawel, maar dat het vaak toch helemaal niet gaat om werkelijk om iemand anders. Dus dat het meer gaat om jezelf en om nieuwe kanten in jezelf. En dat als je dat ziet, dan hoef je er ook niet per se een andere man of vrouw voor te nemen, denk ik zelf. Maar goed. Als je maar goed bij jezelf onderzoekt waar het werkelijk om gaat. Dat denk ik. En wat er echt aan de hand is. En dan misschien is dat overspel niet helemaal wat je zoekt eigenlijk. Nee. Maar gaat het gewoon dat je een andere rol in je bestaan wil nemen. Ja, ik denk dat dat vaak daarmee samenhangt. Dus bijvoorbeeld ook bij haar is het zo dat ze... Het zit wat verstopter in het verhaal. Maar zij ergens is zij degene van hun drieën die het meest vastzit in haar creativiteit, denk ik. Die ook een beetje baalt van dat ze steeds maar dingen voor anderen aan het opschrijven is en zo. Ik heb het idee dat daar ook wel een rol, dat ook een rol speelt. Ja. Dat zij wil zijn, dat zij iets anders wil zijn dan ze... Ja, en ik vind het ook interessant, gegeven van verliefdheid, dat nemen we vaak heel serieus. Maar het is natuurlijk best wel een projectie. Dus je kijkt naar iemand en je wil of iets hebben wat diegene heeft en dat toevoegen aan jezelf. Maar het zou ook zo kunnen zijn, en dat is iets wat ik ook wel heb bekeken in deze roman. Het kan ook soms iets zijn wat misschien toegevoegd kan worden aan de ander. En dat vond ik mooi, om daar dus wat opener in te schrijven. En zo is ook het verloop ergens wel, dat in feite Wout ook elementen van Ben krijgt toegevoegd. Dus ik vond het wel... Verliefdheid als een projectie. Je maakt iets van iemand waar diegene ook niet per definitie iets aan kan doen. Ja. Je legt ineens van alles op iemand en ziet er allemaal dingen in die er misschien wel helemaal niet in zitten. Ja, het is toch omdat vaak... dat toevallig jouw behoefte is op dat moment. Ja, ik denk dat vaak zo werkt. En ik denk ook dat we cultureel heel erg ons vooral toeleggen op de verliefdheid. We zijn altijd vooral echt bezig in verhalen en films en alles. Gaat allemaal over die periode. Die korte neurose. Ja, korte neurose. En hoe dan werkelijk intimiteit werkt en hoe dan... Dat toch wel degelijk volgens mij moet kunnen om dat levendig te houden. Dat vind ik interessant. En alles wat niet echt vrijheid is, zou je ook geen liefde moeten noemen. En andersom. Als liefde zou je toch vrijer moeten maken en niet als een beknotting moeten voelen. Ja, in de ideale wereld zeker. Ik denk dat in de praktijk nog best wel ingewikkeld is. Vrijheid. Dit is het sprookjesbos waar ik zeker. Maar het is ook omdat er volgens mij heel veel misverstanden kunnen bestaan rondom die woorden. Liefde, vrijheid, weet je, daar kan je natuurlijk echt ongelooflijk veel in leggen. Dus als ik het dan weer even terugbreng naar deze roman, wat ik interessant vond, is dat zij bijvoorbeeld een heel romantisch beeld heeft van de liefde. Ik denk dat veel mensen dat wel delen, van heel erg symbiotisch en iemand gigantisch bewonderen, wat toch altijd tijdelijk is, denk ik. Maar dat ze dus juist in de confrontatie met de realiteit, van het gaat helemaal niet, en bovendien ze wordt in feite best wel de verliezer van het hele verhaal, Dat er toch op een bepaalde manier een veel grotere liefde zichtbaar wordt. Waarin ze namelijk echt gaat zien van... Ah, ik zou nooit... Wat waar Ben voor kiest. Ik wil dat dan natuurlijk niet helemaal vertellen. Want dat zou jammer zijn. En waar Wout voor kiest is zo niet wat zij zou willen hoe ze zijn. Maar toch kan ze ze wel aanvaarden of zo. Ik vind dat ook liefde. Dus dat je de ander aanvaardt zoals die wordt, ondanks jouw projectie. Ja, en als jij dus het hebt over vrijheid, is dat misschien niet altijd de vrijheid van, goh, ik heb me suf gelachen of oh, wat was dat leuk. Maar wel een soort interne vrijheid en die interesseert me. Dus een vrijheid die te maken heeft met soms wel beperkingen. Je vorige boek ging voor een deel ook over het doorbreken van conventies. Ja, klopt. Is dat een groot thema in je leven? Is dat iets waar je altijd tegenaan bent gelopen? Was dat iets wat je van kindsbeen al af had? Dat je dacht, weer een conventie, hoe ga ik hier onderuit komen? Nou, als je het zo zegt, nee. Het is niet zo letterlijk. Ik denk dat ik gewoon echt al heel jong... deze totale fascinatie had. Van waar zit de vrijheid van de mens? En dat had wel te maken, hoor, met mijn eigen bestaan natuurlijk. Ik zag... in mijn eigen gezin wel bedrukking, of er was ook wel verlies. Er waren wel moeilijke zaken. En ik weet niet of het daardoor komt. Misschien is het gewoon waarmee ik een zaadje wat in mij is geplant. Ook als filosoof. Maar ik ben heel erg benieuwd van waar zit het vermogen van de mens om zich te bevrijden, inderdaad. En ik ben dan dus meer dan gemiddeld, denk ik, intern geïnteresseerd. Dus hoe we zelf kijken naar de wereld. Meer dan, oh, nu ga ik backpacken, nou ga ik mijn vrijheid vinden. Dus het hoeft niet in die wereld te gebeuren, maar in de blik op die wereld. Ja, daar kun je de vrijheid vinden, door er anders tegenaan te kijken. Ja, dat vind ik in ieder geval interessant, of dat zo is. En elke dus keer de beperkingen zitten allereerst in je hoofd, in je eigen denken. Ja. In de woorden die je aan dingen geeft. Ja, dat denk ik, grotendeels. Natuurlijk niet alleen maar wel meer dan waar we vaak bij stilstaan. Was je al filosoof in de zandbak, denk je? Ja. Hoe zag dat er dan uit? Het zag er zo uit dat ik bijvoorbeeld in mijn bed lag. En dan... Kijk, het is heel moeilijk natuurlijk om dit te duiden. Want je weet niet hoe je bent, omdat je niet kan vergelijken met in een ander brein zijn. Maar ik weet wel dat ik bijvoorbeeld altijd wakker werd en dacht... Ja, ik word nu in deze realiteit wakker... En er is tijd en er is ruimte in dit bed. En ik heb deze zintuigen, maar het zou ook iets heel anders kunnen zijn. Dus ik was altijd heel geïnteresseerd in de wereld achter de werkelijkheid. Of achter wat je kan, achter toevallig de zintuigen die we hebben. Je dacht, het zou met andere zintuigen een totaal andere werkelijkheid kunnen zijn. Bijvoorbeeld. Of het had ook heel anders kunnen lopen en dan... Ja, en dat zit er allemaal niet. Ja, en dat soort dingen vond ik zo ongelooflijk interessant, maar er was geen taal voor. En eigenlijk pas toen ik 12 was, of 13 of 14, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval op een gegeven moment ontdekte ik in de bibliotheek in Rotterdam een boek. En ik dacht, dit is gewoon precies waar ik de hele tijd over nadenk. En dat was dus Plato. En toen ben ik daarna helemaal daarin gedoken. Ja, niet alleen in Plato, maar in allerlei filosofen. Was je dan in mij? Een dromerig kind, een afwezig kind? Heel erg, ja. En kreeg je daar dan ook voor op je kop van leeftijdsgenootjes? Die zeiden wat gebeurde er dan? Nou, ik herken het nu heel erg bij mijn eigen zoon. Die heeft het ook. Het komt heel respectloos over. Dus nu begrijp ik het, van hoe het eruit ziet van buitenaf. Je ziet gewoon niet wat er allemaal natuurlijk intern aan de hand is. Dus ik vergat altijd alles. Ik ben heel chaotisch. Ik ben inderdaad een enorme dromer. Dus op mijn kop. Ja, ik denk ook dus dat ik best wel... Ik leefde echt best wel in mijn verbeelding. Dus ik filterde ook dingen alsof ik op mijn kop kreeg. Bijvoorbeeld van vriendjes of zo. Of ik waande me gepest of dat soort zaken. Terwijl ik denk, volgens mij viel dat er misschien best mee. Het kwam anders binnen dan het er misschien uitkwam. Ja, precies. Ja. En wanneer ging je het serieus nemen? Die eigenschap. De verbeelding of? De verbeelding en het nadenken en het filosoferen. Ja, goede vraag. Kijk, ik heb altijd in mijn eigen wereld was best wel een no problem zone. Dus ik vond het daar goed toeven en ik nam het daar wel serieus. En ik wist ook dat het een serieuze zaak was. Dus ik zag daar ik had er allemaal grote verwachtingen bij. Maar in de wereld vond ik het heel ongemakkelijk. En dacht ik niet dat dat ofwel aantrekkelijk, dan wel handig, dan wel nuttig, et cetera, was. Je voelde je een beetje verloren in de realiteit. Ja, zeker. En ik weet wel dat ik toen ik 18 was, zei mijn vader bijvoorbeeld van waarom ga je niet filosofie studeren? Toen dacht ik, ja, dan word ik dus nog gekker. Dus dat ben ik toen niet gaan doen, wel dus een paar jaar later. Dat was wel thuiskomen, moet ik zeggen. Wat ging je dan eerst doen? Ik heb de rechter toen gestudeerd. Oh ja, echt een degelijke keuze. Ja, echt met het idee van dan word ik normaal of zo. Ja. Ja, en dat zijn wel grote termen, gek, normaal. Zo erg is het allemaal ook weer nee, niet. Nee, ik overdrijf het een beetje. Ja, maar en toen... dus wanneer ben ik dat serieus gaan nemen? Ja, toen wel hoor, toen ik 21 was. Ja. Toen dacht ik, ik gooi dat notarieel recht opzij. Of wat voor recht je ook deed. Ik ga gewoon doen wat ik echt wil doen. Ja, dat dacht ik toen. En dat was, maar daarna heb ik ook nog wel een tijd gezocht. En dan heb ik ook nog journalistiek geschreven. Ik wilde toen niet promoveren in de filosofie. Omdat ik echt tot het inzicht kwam van ja, ik wil gewoon mensen raken. En die route heeft nog wel een tijdje geduurd. Want het zit hem dan toch voor mij echt in het schrijven. Ja. Dus dat is alweer weg van het hoofd en het rationele naar klopt. Het hart of de onderbuik of het gevoel. Ja, precies. Dus ik ervoer dat de totale verwondering en fascinatie die ik dus had toen ik jonger was, dat ik die toch wel kwijtraakte tijdens mijn studie. Althans, dat ik gedesillusioneerd raakte in hoe we daar uiteindelijk toch slim aan het doen waren. Met elkaar. En dat was niet wat ik zocht. Slim aan het doen waren. Dat klinkt bijna alsof het op een zeker ogenblik een soort trucjes worden. Een soort taalfoefjes. Nou, wat ik bedoel... Er was een moment dat ik zag hoe een professor een boek had geschreven en door anderen eigenlijk werd afgetroefd. En me realiseerde van, op deze manier bereik ik gewoon niet heel veel mensen. Het is, nee. Dat wordt te specifiek dan. Voor wie het inschakelt, Rinske Hille zit tegenover mij. Die heeft een nieuwe roman uit. En we hadden het over de thema's van die roman. En een beetje over de filosofie waar je in bent opgeleid. Maar jouw vader schreef ook altijd al zelf. Klopt, ja. Wat schreef hij? Mijn vader schreef voornamelijk gedichten. En hij publiceerde die niet. En hij werkte als tekstschrijver. Dat was zijn vak. Of is zijn vak. En waarom publiceerde hij die niet? Ja, hij heeft altijd beweerd dat, of gevonden, of vindt nog steeds, dat hij schrijft voor zichzelf. Ja. Hij wilde ook niet publiceren? Nee. Nee. Was dat dan niet ergens een frustratie dat niemand zijn gedichten las? Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik aan hem moeten vragen dan. Ja. Ja. En zou ik dan antwoord krijgen? Nee, ik denk dat hij dan dat hij wel echt overtuigd is dat hij zo tevreden is hoe hij het doet. Ja. En voor mij, ik zelf heb natuurlijk best een route afgelegd om me helemaal vrij te voelen in het schrijven. En er zijn meerdere redenen voor hoor. Ik heb ook natuurlijk. Ik heb 3 kinderen gekregen. Ik heb andere dingen gedaan. Ik heb lang stervensportretten geschreven voor mensen. Maar dit heeft mij ook wel gevormd, denk ik. Dat ik lang dacht van, misschien als ik mijn talent helemaal laat schitteren, is dat niet leuk voor hem. En dat is gewoon een eigen interpretatie geweest. Dat is weer opnieuw zo'n verhaal. Iets wat jij hebt bedacht van misschien. Ja. Dus eigenlijk liet je jezelf dan best wel in zijn schaduw zitten. Ja, achteraf, als ik erop terugkijk, denk ik van, dat is wel interessant hoe ik dus daar zelf een constructie heb gemaakt die wellicht niet nodig was. Maar, ja. Je moest die conventie doorbreken. Je moest onder die vader uit voor jezelf om te kunnen publiceren. Ja, ja. Ja. En misschien vond hij dat helemaal niet erg. Misschien dacht hij alleen maar, goh, wat gaaf dat je dit doet. Had ja, zomaar die indruk gekund. Heb ik. Die indruk heb ik uiteindelijk, ja. Ja, voor mijn eerste boek gaat natuurlijk ook over loyaliteit. En hoe juist in verstoorde families loyaliteit heel groot kan zijn van kinderen. En dat kinderen bijna het idee hebben dat ze... in dit geval deze dochter in ieder geval het idee heeft... dat ze de problematiek van een heel gezin op moet lossen. Maar het is voor haar een duistere problematiek, want ze kent hem niet. Ze heeft helemaal niet alle informatie. En dat is natuurlijk iets wat heel veel kinderen denk ik wel kennen. Dat je jezelf iets daarin... oplegt, waar je helemaal niet aan kan voldoen, maar waar je wel een lange tijd, misschien soms wel een leven lang, in kan blijven zitten. En... Ja, wel interessant. Als het gaat over erfenissen en nalatenschap, dan heeft iedereen het er gauw over de goede erfenis, de gouden lepel. Ja. Mensen die geboren worden met een bankrekening. Ja. Maar je hoort eigenlijk maar weinig mensen over de negatieve erfenis. Ja. Want je wordt natuurlijk ook met een soort gigantische last geboren in elke familie. Ja, klopt. Van geheime problemen. Ja. Nare tradities, trauma's die op generaties worden doorgegeven. Ja, ja precies. Dat interesseert mij. Dat boek dat ging volgens mij over een negatieve erfenis. Klopt. Ik was gegrepen door het idee van... It takes three generations to make a gentleman... but also to break a gentleman. Weet je, het gaat vaak omhoog, maar dan op een gegeven moment ook wel naar beneden. En ik vind het heel interessant hoe we vaak alleen maar bewust zijn van... ofwel onszelf of de laag van onze ouders. Maar hoe al die lagen daarvoor nog steeds meespelen. En inderdaad, dat juist in een wat chiquere setting... denk je misschien van, inderdaad, silver spoon. Maar daar kan ook heel veel druk leven. En dat is in dit boek ook het geval. Ja. Dus juist in zo'n grachtenpand, juist iets wat behouden moet blijven. Ja. Je zei dat je lang hebt geaarzeld met het schrijven... voor je echt aan een roman kon beginnen. Mm-hmm. Toen je dat eenmaal deed... Met dat, ik neem aan dat meteen dat boek was Houtrot. Ja. Wat er toen uit je schrijfmachine rolde. Klopt. Hoe ging dat? Ja, dat is best wel miraculeus gegaan. Want hoe ik dat dus heb ervaren is dat ik langere tijd... Nou, ik wilde het altijd al. Ik wist ook gewoon van, ik ben eigenlijk al schrijver, maar ik deed het niet. En ik dacht wel na en ik deed van allerlei andere dingen. Maar zodra ik begon, was het totaal anders dan dat ik ooit had gedacht. Het ging voor het heel snel. Ik had er helemaal geen vragen. Tuurlijk is schrijven heel lastig, hoor. Dat wil ik zeker niet beweren, dat alles vanzelf ging. Maar het was... Het knalde gewoon eruit. Zeker wel, ja. Ja. En dat vind ik nog steeds heel interessant. Het is heel anders voor mij dan bijvoorbeeld het schrijven van journalistiek... of het schrijven van filosofie. Het is een totaal andere deel in mijn brein. Een ander register dat je aanspreekt. Ja. Ja. Het boek was gesitueerd rond een pand aan de Keizersgracht. Ja. Een gammelpand dat groot onderhoud nodig had. De houten fundering was verrot. En als niemand iets zou doen, dan zou het pand in elkaar storten. Ik begreep pas later dat pand ook echt bestaan heeft... en ook historisch echt in elkaar is gestort. Ja, klopt. Uiteindelijk. Ja. En ja. Nog best recent, 1998. Ja, bizar. Ik wist niet dat er toen nog... Maar er toen nog meerdere helemaal in elkaar geknald. Ja, ja. Ja, nee, ik kwam dat later tegen. Ik had het al geschreven, het boek, zowat. Ik was laten we zeggen, bij de laatste drie hoofdstukken. En toen kwam ik het tegen... ik vond het een bizarre geschiedenis. Want er is daar ook heel veel eerder een zelfmoord gepleegd... toen de stad Schouwburg afvikte, wat nu de Dillens is. Heeft de vrouw van de eigenaar van die stad Schouwburg... die heeft zelfmoord gepleegd en die woonde in dit pand. En toen is dit ook heel lang een spookhuis geweest, dit grachtenpand. En dus helemaal vervallen en uiteindelijk dus neergestort. Of ingestort. In dit huis kraakt en piept alles, maar ook vooral de familieverhoudingen. Ja. De moeder die zit ergens in een soort sanatorium, verpleeghuis. En de dochter komt erachter dat de vader daar helemaal niet meer zo vaak langs gaat. Dat hij zelfs een affaire heeft waar zij niet zoveel van moet weten. Mm-hmm. Dan is die fundering die rot is, er zijn geheimen. Ja. Het lijkt wel te spoken in dat huis. En eigenlijk is er een soort van zelfsprekendheid dat iedereen maar doorgaat... in die traditie. En iemand die moet uiteindelijk het gewoon doorbreken. Precies. En dat is de culminatie waar je naartoe leeft. Er wordt ook nog een soort feest gegeven. Ja. Wat een soort extra spanning aan het boek geeft. Ja. En uiteindelijk is zij degene die ruw snijdt en ja. Gewoon zegt van, nou oké, hier stopt het. Ja. Ik doe het niet, zij ik help je niet. De ketting, inderdaad. Ja. Had dat ook te maken met je eigen doorbreken? Omdat je zei van, ik moest onder de schaduw van mijn vader uit voor kon schrijven. Kijk, niet letterlijk natuurlijk op deze manier. Ik bedoel, dit is niet niks is zo gebeurd of zo in mijn leven. Maar het is wel een gesublimeerd verhaal van de thematiek die ook voor mij heeft gespeeld, denk ik. Ja. Ja. En die thematiek, dan bedoel je toch niet alleen dat schrijven, denk ik? Nee, dan bedoel ik inderdaad ook wel het omgaan dus met het verlies of het verdriet of de onverwerkte zaken van eerdere generaties. En dus inderdaad het idee van oké, dat is dus nu van de anderen. En ik ben een... Ik stop ermee. Ja. Ik doe er niet aan mee. Ja, hier houdt dat het is op. Natuurlijk hele ingewikkelde. Hè? Ik bedoel, hoe doe je dat precies? Dat is ook meer een vraag dan dat ik dat nou allemaal definitief kan stellen. Maar dat is wel iets wat ik in ieder geval ook in deze roman onderzocht heb. En zelf in dat schrijven ervaren. Van, oh ja, daar zit dus een hele nieuwe kant aan mij, die echt van mij is. Of van wat ook, maar in ieder geval... Die niet uit eerdere generaties voortkomt. Nee, er zal natuurlijk best ook daar was best wel veel belangstelling voor taal en muziek, et cetera. Dus het komt wel ergens vandaan, maar het is wel echt los. Had je het idee dat in jouw familie er trauma's speelden die werden doorgegeven? Nou, wat ik in ieder geval kan zeggen is dat in de eerdere generaties, dus dan heb ik het niet zozeer over mijn vader en mijn moeder zelf, maar dat daar veel gebeurt. Dus er is een groot oorlogsverleden. Mijn grootvader heeft een deel van zijn familie in de Jappenkampen verloren. Mijn grootmoeder zat in het verzet en heeft daar heel veel pijn van gehad. Maar ze hebben ook een kind verloren. Bij mijn moeder was dat het geval. Hij heeft een broer verloren. Mijn moeder heeft een zus verloren. Ja. Dit is natuurlijk wat in veel families plaatsvindt, maar dat zal zeker wel zijn gewicht hebben gedrukt. Ook op mijn ouders en op ons allemaal. Ja. Dus die zijn opgegroeid in een omgeving met veel pijn, veel verleden, veel verdriet. Ja, denk het wel. En dat zal ongetwijfeld invloed hebben gehad. En dat zullen ze onbewust ook wel weer hebben doorgegeven aan hun kinderen. Ja, en dat bleef ook wel grotendeels onuitgesproken of zo. Dus het zijn ook dingen die je dan als kind zelf voelt, maar niet precies weet. Maar jij was een kind dat veel nadacht, dus misschien dat je daar ook wel over hebt nagedacht. Ja, tuurlijk. Het is niet dat ik dat niet wist of niet doorhad dat dit speelde. Maar ik bedoel meer van de processen die dat teweeg brengt. Brengt, weet je niet. Dus de druk die het op je legt en het idee van ik moet misschien de moeder zijn of ik moet degene zijn die het leuk maakt voor mijn vader, een rol gaan innemen die eigenlijk niet past. Dat bedoel ik meer. Dus het is niet dat ik hun verdriet of verlies niet kende, maar het is meer dat je oneigenlijke rollen kunt innemen, juist in een gezin waar verdriet ook een rol speelt. Wat de dochter in het boek Houtrot ook heel sterk had. Dat was uiteindelijk iemand die binnen dat gezin een soort lijmende functie op zich nam aanvankelijk. Ja, Die het steeds wel weer op zou lossen. Ja, tot het moment dat ze dat dus inziet. Dus op het moment dat ze de kennis heeft en de waarheid kent, dan houdt ze daar ook wel mee op. Ja. Had jij zo'n soort rol? Was jij de vredestichter thuis? Nee, ik was zeker niet de vredestichter. Ik ben wel de oudste. Ik was juist denk ik eerder degene die de conflicten opzocht. Of de confrontaties. Maar wel vanuit het idee dat ik dingen daarmee kon loswoelen. En oplossen wellicht. Of ook wel... ik probeerde wel denk ik op een bepaalde manier mijn ouders... gelukkig te krijgen. Ze hadden niet een gelukkig huwelijk. En ik probeerde daar denk ik wel op mijn manier... Ik denk niet dat het voor anderen er zo uitzag... maar probeerde ik op mijn manier dingen daarin recht te trekken. Dat is best een grote verantwoordelijkheid als je die als kind voelt. Ja, zeker. En misschien ook wel een ijdele missie. Tot mislukken gedoemd. Nou, zo heb ik dat toen mijn ouders uiteindelijk gingen scheiden... toen heb ik dat ook wel zo gevoeld. Van, oh joh, ik heb me echt ingespannen voor iets wat Niet te redden was misschien. Niet te redden was. En dat was ook wel het moment waarop ik bijvoorbeeld echt aan het schrijven ben begonnen. Dat ik dacht, nou, nu kan ik daar ook wel mee ophouden. Dan ga ik ook maar doen wat ik wil doen. Eindelijk voor jezelf leven. Ja. Ja. Speelde literatuur een grote rol in je leven en je opvoeding? Want je noemde meteen al in het begin van dit gesprek een echt grote klassieker. Ja. Madame Bovary. Ja. Prachtig boek. Enorm. Het speelde een hele grote rol. Is dat iets waar je mee rol. Bent opgegroeid? Met... Nou, ik ben er best wel mee opgegroeid. Er waren altijd wel veel boeken en ook wel muziek, wat ik net zei. Maar het is toch iets een hele erge reis van mezelf geweest. Dus al jong vond ik daar, juist omdat ik het dus niet helemaal kon vinden in het leven van alle dag, vond ik daar echt mijn totale troost in boeken. En ook wel in dit soort boeken. Dus ook de Russen en zo. Ik was daar helemaal... De grote 19e eeuwse romans. Ja, of bijvoorbeeld... Ik was heel erg weg van Kundera en Simone de Beauvoir. En ja, ja, maar vooral de Russen. En welke Russen dan het meest? Nou, het allermeest Tolstoj. Oorlog en Vrede. Ja, en Anna Karenina, maar eigenlijk allemaal. Ik vind het een fantastische schrijver. Maar ja, dat kwam wel ietsjes later, hoor, dat ik dat las. Toen was ik denk 20 of zo. Nou, dat vind ik nog steeds best wel jong voor Oorlog en Vrede. Ja, ik weet ook niet of ik het allemaal zo goed las. Er zitten best wel passages in waar ik zelf een beetje een soort sprintje ging trekken. Ja, ik dus ook. Ik weet wel dat ik daar echt delen in heb overgeslagen. Maar het was meer een soort thuiskomen. Dat had ik toen heel erg met literatuur en ook dus wel met filosofen, zoals bijvoorbeeld Nietzsche. Dat alleen al het vasthouden van het boek of het idee dat er iemand bestaat die zo denkt, voor mij bijna echt als een godheid was. Ik vond dat zo... Van dat iemand dit kan doen, werd ik al zo rustig van en ja, door getroost. En wat sprak je dan zo aan? Wat waren dan die dingen waar je zo op aansloeg? Ja, dat is natuurlijk bij verschillende schrijvers zijn maar, het verschillende bij elementen. Bijvoorbeeld? Nou, dat is grappig, want dat is best wel een mystieke ervaring geweest voor mij. Ik kwam gewoon per ongeluk als, denk ik, 15-jarige in het dorp waar hij ook gewoond heeft. In het Bergdorp, dat heet geloof ik Zeus Maria of zo. En dan kwam ik in dat huis en ineens dacht ik, wauw, wat is dit? Terwijl ik niks van hem wist. En later heb ik van hem dan twee boeken gekregen. Maar het was de toon en de levensmoed die er uitsprak. Jeetje, ik vond dat werkelijk, ja, echt een opluchting. En bijvoorbeeld, ik herinner me van Kundera, dat ik dan daarin, dat heeft dan ook alweer met dat eerdere thema wat we bespraken te maken, de vrijheid, in hoeverre de mens vrij is in de manier hoe die kijkt. Dat ik daar dan een zin las in de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, van dat dus inderdaad geluk afhangt. Het is een veel mooiere zin waarschijnlijk dan dat ik me nu herinner. Maar geluk afhangt van perceptie. En dat vond ik dan zo ja, een opening naar een hele andere wereld. Van, ah, hoe zit dit? Is dat zo? Waarschijnlijk ook omdat ik op dat moment best ja, een beetje bedrukt was of zo. Het is ook wel een radicale gedachte dat je alles in je hoofd zou kunnen veranderen. Ja. En dat je door anders te kijken je lot zou kunnen bepalen. Ja. En toch is het voor een deel natuurlijk altijd waar. Dat als je een echt ontzettende zeurkous bent. Ja, zeker. Dan kunnen al je dromen uitkomen, maar jij zult altijd die zeurkous blijven. Ja, ik denk echt dat we een veel grotere invloed hebben met de manier waarop we kijken dan dat we vaak bewust zijn. Was je dan ook op de middelbare school blij dat je voor je lijst mocht gaan lezen? Nee. Dat is een beetje een aardse vraag, hoor. Maar... Nee, dat is heel gek. Dat was toch iets voor mij iets heel anders. Ik weet niet, dat raakte me niet in die tijd. Nee, ik weet niet. Omdat het moest? Ja. En ik vond eerlijk gezegd, herinner ik me dan ook de boeken die ik toen las, zeg maar de Nederlandse literatuur, vond ik dus veel kleiner dan die andere boeken. Omdat die thematiek zoveel groter was. Ja, dat sprak en zoveel me veel meer aan en eerlijk gezegd nog steeds wel. Ik hou nog steeds echt van kathedralen. Van boeken als kathedralen. En niet van, Jan verveelt zich of zo. Ja, dat is wel heel flauw, maar ik hou van... Nou ja, er zijn een paar hele beroemde boeken in de Nederlandse literatuur die exact dat als thema hebben. Ja, die vind ik, kan ik overigens ook... Jan wel, verveelt zich, ja. Ik kan er ook om lachen of kan er wel de schoonheid van zien, maar... Ik hou inderdaad echt van de grootste thema's. Liefde, dood, sterven en je lot vinden, vrijheid, dat soort thema's. Ja, maar ook, kijk, waarom ik ook hou van heel erg de pijn opzoeken en het donker, in verhalen is natuurlijk ook wel omdat je daar, daar dat heel goed kan onderzoeken. Van, in het, kijk, als het dingen heel makkelijk zijn, is het ook makkelijk om je vrij te voelen. Als dingen heel moeilijk worden, dan wordt het een stuk ingewikkelder. Dus hoe gaan mensen daarmee om? Dat vind ik interessant. In wat voor huis groeide je eigenlijk op? Omdat je een roman hebt geschreven over een grachtenpand dat piept en kraakt. Nou, niet in een grachtenpand dat piept en kraakt. Ik groeide op in Kralingen. Wel in een oud huis waar ik het allerkleinste, donkerste kamertje uitzocht. En wij zijn daar uiteindelijk weggegaan vanwege geldzorgen. Ja, daar groeide ik op. Dus dat huis was eigenlijk te duur geworden? Ja. Voor het gezin? Ja, ja. Dus dan heb je ouders ook best wel daar met stress gezeten. Los van dat ze een slecht huwelijk hadden. En ja, ik denk wel dat het zo was, ja. Ja, dat was ook niet leuk. Nee. Hoe keek jij er als kind tegenaan? Tegen die geldzorgen en dat dure huis? Ik realiseerde me toen niet dat het een duur huis was. Het was gewoon ons huis. Huis is gewoon huis, weet je. Huis is huis, maar ja. Qua geldzorg, ja, ik herinner me wel dat ik, als mijn moeder iets moest betalen of zo, dat ik dan altijd een heel verdrietig gevoel kreeg. Weet je, geld zeg je dan ook niks als je klein bent. Ik dan dacht, weet je, hoeveel hebben we nog? Een dubbeltje of 100 gulden? Weet je, dat. Het is toch heel raadselachtig als je jong bent. Maar jij voelde wel de pijn van je ouders als de bodem weer in zicht was? Ja, dat denk ik wel. Wat er meer ook in speelde is dat mijn ouders komen echt uit hele andere families en ook wel uit hele andere waardestelsels. Dus voor mijn vader speelde materie eigenlijk geen rol. En hij wilde dus min of meer, denk ik, of wil maar als een dichter leven. En mijn moeder komt uit een artsenfamilie en had andere verwachtingen. Uiteindelijk is zij een eigen bedrijf begonnen. Maar het was dus ook tussen hun lastig dat ze andere ideeën daarover hadden. En dat voelde ik vooral. Het was niet zozeer sec het geld, maar meer de waardeklis. De spanning die het met zich meebracht. Ja, precies. Heeft dat invloed gehad op jouw latere denken over wat belangrijk is in jouw bestaan? Nou, misschien wil je dat iets specificeren, je vraag. Nou ja, dit is eigenlijk een hele concrete keus. Van wil je het materiële leven of laat je dat helemaal zitten en wil je leven als een dichter? Nou, wat ik denk ik. Kijk, ik ben bijvoorbeeld denk ik wel rechten gaan studeren omdat ik dacht, dit moet anders. Ik ga advocaat worden. En dat was toch gewoon echt niks voor mij. Dat wist ik al na 4 weken op de rechtbank. Maar wat ik wel speelt, is dat ik. Daar heb ik wel over nagedacht. Van goh, uit die twee hele verschillende families. Met verschillende waardes. Waarin dan. Ik materieel vind ik dan iets te plat gezegd. Ik zou dan willen zeggen dat is bijna een soort wereldse houding. Dus dat je wel gewoon in de wereld wil staan. En ik denk dat dat nog steeds, zeg maar, die kloof nog steeds in mij. Of nou, kloof misschien niet. Dit zijn twee elementen die nog steeds. Die samenkomen in mij. Dus ik wil het eigenlijk ook allebei. Ik wil met heel veel dingen wil ik het integreren. Wil ik het allebei. Dus ik ben niet sec de kunstenaar op de zolderkamer. Dat is natuurlijk gewoon de ideale oplossing. Allebei. Ja, het is natuurlijk een schijntegenstelling. Het wereldse en de dichter. Gewoon een dichter in een sportwagen. Waarom niet? Ja, dat vind ik dus heel gaaf. Ja. En inderdaad, zo heb ik letterlijk ook gedacht rondom het schrijven. Van goh, toen ik, want dat was ook een reden waarom ik denk ik wel wat later begon. Ik dacht van ja, ik wil dus gewoon wel een groot gezin. En ik wil gewoon een groot schrijver zijn. Dus hoe ga ik dit doen? En toen heb ik bedacht, ja, ik ga gewoon heel oud worden. En dan ga ik nu 10 jaar mee. Zodat je tijd hebt om al die dingen te verwezenlijken. Dat zag ik voor me op mijn sterfbed. Dan heb ik dat gewoon allebei. Maar je hebt dus ook daadwerkelijk tijd in de rechtbank doorgebracht. Ja, ik heb een tijd bij de strafrechtbank gewerkt. Wat deed je daar? Ik was archivier. Dus dan moest je alles notuleren eigenlijk? Ja, ik vond het heerlijk, want ik kon gewoon kijken en een beetje opschrijven. En ik zat dan ook op hele andere dingen te letten. Namelijk gewoon van, goh, hoe is deze persoon op deze plek gekomen? Of hoe is dit voor zijn moeder? Of heeft iemand hier een keuze in gehad? Weet je, ik zat helemaal niet aan de juridische dingen echt te denken, maar meer aan de, ja, ook de lotsbestemming van een persoon. Dus je gedachten dwaalden eigenlijk af terwijl je dat belangrijke werk had. Ja, ik was er niet van alles niet opschrijven niet voor. Niet geschikt voor, nee. Voor latere zaken en voor hoger beroep, et cetera. Ja, precies. Maar wat is uiteindelijk belangrijk in jouw bestaan? Want je zei net, ik wil veel tijd, want ik wil eigenlijk al die dingen combineren. Ja. Wat is de essentie van jouw leven, als je het voor het zeggen had? Ja, ik zou zeggen toewijding aan dat wat ik mijn ziel noem. Dus toewijding aan dat, ja, aan het meest zuivere in mezelf. En natuurlijk ook als ik bijvoorbeeld dat moment terughaal. Dat ik dacht van oké, ik wil het allebei. Dan zag ik echt voor me van op mijn sterfbed. Dan heb ik en mijn kinderen heb ik een. Ja, nou, heb ik goed laten landen. Al doen ze dat natuurlijk vooral zelf. En ik heb werk gemaakt. Wat de wereld rijker maakt, wat mensen raakt. Dus dat is het ook. Het gaat niet alleen over mij. Ik vind het gewoon echt heel fijn om, nou, fijn, maar betekenisvol om mensen te raken. Wat ik mooi vind, is dat je aan de ene kant heel rationeel bent als een filosoof en tegelijk ook heel erg je gevoel laat spreken. Ja. En dat je dus dat rationele ook af en toe ondergeschikt maakt aan iets anders wat dan ja, het gevoel is of het sentiment of hoe je het noemt. Het emotionele. Ja, ik denk dat laatste wat je zegt wel een grotere rol voor mij speelt. Ik heb zeker wel natuurlijk een analytische, filosofische kant. En ook in het schrijven komt dat echt van pas om een overzicht te houden in je verhaal. Maar die andere kant, daar vertoef ik veel meer. De kant van de emotie. Ja. Ja. Dat er zijn steeds meer filosofen die je dan in interviews hoort zeggen dat ze hun hoofd willen leegmaken. Of dat ze zo blij zijn als ze aan yoga doen dat ze nergens over hoeven na te denken. Ja. Wat ik een grappige uitspraak voor een filosoof vind. Ja. Dat brein af en toe ook gewoon uit moet. Nou, ik moet dus zeggen, als schrijver wantrouw ik ook mijn brein. Dus op het moment dat ik merk dat ik ga denken, echt ga denken over mijn verhaal, dan ga ik even stoppen. Ik vind het interessanter om het zich te laten aandienen of om echt meegenomen te worden. Ja. Dat je zelf ook verrast bent door je eigen personages en je eigen creaties. Klopt. En wat er nu weer uit je pen is gerold ineens. Ja, en dan vervolgens kan ik ook goed afstand nemen en het ook analyseren. Dus het zijn echt twee kamers in mijn brein. Je debuteerde relatief laat, maar wel met succes. Ja. En ook in Duitsland is je boek, je vorige boek, heel goed ontvangen. Ja. Dat is natuurlijk iets wat je uiteindelijk echt niet voor het zeggen hebt. Hoe een boek landt in de wereld. Ja. Er verschijnen zoveel boeken en veruit de meeste gaan volmaakt onopgemerkt voorbij. Ja. En dan heeft iemand er echt voor twee jaar aan gezeten. Met vast heel veel voldoening. Ja. Maar niet met heel veel lezers. Ja. Bij jou, ja, ik denk dat je daar wel tevreden over mag zijn. Zeker, ben ik ook. Ja. Heeft dat iets veranderd? Dat je dan ook een soort geruststelling krijgt vanuit de wereld, als jij debuteert als schrijver, dat er ook werkelijk een publiek voor je is? Ja, ik moet eerlijk zeggen, tuurlijk. Ik ben er heel blij mee. En ik wil me daar ook nederig in uitdrukken. Maar het is toch zo dat ik altijd al heel jong voor me zag van goh, mijn boeken gaan gewoon de wereld over of zo. Dus ik heb altijd dat idee. Je had vertrouwen. Dat ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. Eerlijk gezegd nog steeds. Ja. Ja. En ik vind het ook heel erg fijn om me gewoon op mijn verhalen te richten en te denken, nou, we gaan het zien. Ik merk het wel. Maar op de een of andere manier heb ik altijd dat beeld. Anders had je dat boek misschien ook niet geschreven, toch? Als je dat vertrouwen echt helemaal niet had, dan was dat boek er ook helemaal niet gekomen, natuurlijk. Nou, ik denk wel dat de verlossing was van het schrijven van Houtrot en nog steeds wel, maar vooral bij Houtrot ervoer ik dat zo, dat het me even echt niet interesseerde. Wat de rest van de wereld ervan zou vinden. Nee, echt niks. Nee. Dat is ook een vorm van vrijheid. Nou, inderdaad. Dus ik vind dus ook als mens, dus laten we zeggen als persoon, is het best wel zoeken. Maar als schrijver heb ik dus dat wel. Daar zit voor mij echt vrijheid in. In de kunst, in het creëren. Ja, ik kan daar ook heel erg een soort van bijna lachen om de wereld. Ik ben daar veel losser dan in het echte leven. De wereld wordt licht. Ja. Ja. Juist ook door zware dingen op te schudden en aan te pakken. Kindereuthanasie, sterfgevallen. stroeflopende liefdes, instortende huizen en de wereld wordt licht. Ja, ja. Wonderlijk, de literatuur. Rinske Hille, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Mannenmaal is de titel van je roman. Ik wens je veel succes. Dank je dat je hier wilde zijn. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.